nije sam. Slijeva, obratno, desno, i sve je već poznato. Ovdje samo moje je mjesto prokleto. U pustinji vjetar je glup i ne čujan, a ti ko vuk, slavan, gladan i nikad sam. Da joj je, makar da zna, kud je pjesak odnosi, il bi ko ja, il bi bila kao ti. Obavezno nastavljamo dalje, svako svojim putem živ. Jedan kao da je rođen, drugi kao da je kriv. Obavezno ostarit će rana, jedan čovjek, njegov smijeh. Biće vremena i mana da zaigraš i za poja zadeneš. Obavezno nastavljamo dalje, svako svojim putem živ. Jedan kao da je rođen, drugi kao da je kriv. Obavezno ostarit će rana, jedan čovjek, njegov smijeh. Biće vremena i mana da zaigraš i za poja hladno, al nikad hlad.